erken veren Allah işini bilir ki az daha iktifa edemeyen Adem çoğu fantazma da bulur. Solur ben teklif pek saçma sıkınca açılısı delikten dökülecek lokmayı turfa. Salla kafayı bir mürşit karayinde salla kafayı deli gibi salla sözüm ona hak yolu. Can eyledi sıktığım palavra itikat bana zulmeyledi. Rap yetişti imdadıma dur dedi sana ve sen gibileri haş eyledi. Hududuna hududu bahçesi yaptım geçişte tatlı yedim kaçışta çiste çarptım. Yapılır mı bu hin numarası 32 başlı körden ananları taktı. Başladı savaş rastladı hasım buz gibi havaydı aylardan Kasım. Medeniyet silahımı alıp kafana çaktım layıklık kurşununu gördüm pis. I like you star okin dolu karakeleri ruhuna saplandı okum okum. Dördü bitti biri kaldı geride. Geçirdim gözlerini mimledim körebe. Bosuna Fatiha bile sıktım olaya softa. İstikbalim balla sıvandı ileriye rota. Sanki türbesi küf olan torlak warlock. Misali sahtelikte kaybolmaya mahkum şarlatan. Kes sakalını ikindi vakti arın. Işık yolu ileride yansıyacak farkın. Ready for the first one. Boynu haramlara kıldan inceler ki halktan 120 kilometre berideler. Ahkamın kutsala derindeler. Derbeder olmuş şuuru yasya kadar olan yalancı tezbir duvarası kafirin müteşir. Rap'im atmayı an üstü aksettirir. Dön bana boynunu çevireyim aynaya rastını bul kastını hurra. Çöp çatan halim çaktı kibriti. Bul gelini abaza paşa. Yanıma yanaş normal rap'e baş aşağı. Zuhrat gelir kafatası kırılır ki o an. Benim rap'im pençesi şah damarında. Olmayacağında punk as direct. Dur orada tam bu otobüsü durdu bas gaza. Yo kaç mersak ama yo ne izinle rıza. Kısa dönemeçlerin sonu uçurum kaza. Kesin kilo bam kaba sok kafan içine. Günahında bul da şükret haline. Ulan senin gibi lapacı zümreler ancadır ki bıçağımı dinlediler. Zille tokat kovulan haramiler. Haram tıkınarak yola gidecekler. Geberecekler tomponu çivilerken zemzem küvetine. Bir kaşık suda can verecekler. Can verecekler. Ready for the first.